بسم الله الرحمن الرحيم. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، الحیاء والتکرم خصلتان من خصال الخیر، حیاء اور سخاوت یہ خیر کی دو خصلتیں ہیں. لم یکونا فی عبد الا رفعه اللہ بهما، جس شخص کے اندر سخاوت آ جائے اور حیا آ جائے، یہ دو خصلتیں انسان کو زندگی میں ذلیل نہیں ہونے دیتی، اس کو گرنے نہیں دیتی. یہی وجہ ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اربع من کن فیہ کان کاملا. ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ میں کامل انسان بنوں. کمال کو پہنچنے کی چار چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز دین یرشد، اس کے پاس دینی معلومات اتنی ہونی چاہیے کہ زندگی کے ہر زاویے میں وہ معلومات اس کی رہنمائی کر سکے. وعقل یسدد، ایسی عقل و دانش ہونی چاہیے کہ وہ بر موقع کسی صحیح فیصلے کی طرف اپنے آپ کی خود رہنمائی کر سکے. تیسری بات وحیاء یقود، زندگی کے ہر معاملے میں حیا اس کے ساتھ ساتھ ہو. وحسب یصون، ایسا خاندانی یا اس کی اپنی شخصیت کا رکھ رکھاؤ ہو کہ جو اس کو ہر برائی سے بچاتا نظر آئے. یہ چار چیزیں جس کو نصیب ہو جائیں وہ درجہ کمال کو پہنچ سکتا ہے.